Pływam pomiędzy słowami i chwytam pojedyncze z nich, aby utkać odpowiedzi na kilka milionów pytań. Znikam, zatapiając się w myślach, by słuchać, co mówi mi cisza. A ona mówi, uważaj, byś chwała się nie zgubił. I czasem mam mi za złe, że wiarę swoją zjadłem i spadłem z wieży Babel ze zdartym gardłem. Od krzyków, odbitych od płyt chodników, opadając przestrzeń z każdym tekstem pełnym ideałów, których tutaj już nikt nie chce. Wierzcie, obok ciszy leży spokój i za zasłony mroku obserwuję z boku. Ja się gubię w każdym kroku, ma dystans. Tam gdzie ja lecę jak wystrzał, mówi zwolnij. Przestań gonić myśli na chwilę. Ta najważniejsza sama do ciebie przypłynie. I widzę jak spokojnie coś do mnie ciągnie. Czuję jak w tym tonę i wiara znów płonie. To jedyne co jest nieskończone. To jedyne co. Jedyne co. And I believe in love. I believe. Płynąłem białą łodzią, zburzone fale jeziora. Od samotności brzegów, nie wartego nic wczoraj. By stawiać czoło wiatrom i stać na wachcie. Wciągać biały żagle, sterować i kochać w trakcie. Tęsknić, gdy pragnie stać jak bohater na dziobie. W imię naszych marzeń, dla trzepotu twoich powiek. Spojrzenia twoich oczu, co z dumą nie mówią nic. Lecz patrzą na mnie, to wystarczy mi by żyć. I chronić ten płomień w naszych splecionych dłoniach. To ciepło, co świeci jak lampion nadziei. To ciepło, co świeci jak lampion nadziei. Nawet gdy czasem mniej nas łączy niż dzieli. W tej złości, kiedy nie można poskromić gniewu. Przebacz, wierzę w nas, więc i dylić się nie bój. I podejdź spokojnie jak anioł do mnie. Zapomnij, nie chowajmy w sobie złych wspomnień. Lepiej zbudować pomnik z tobą i płynąć wspólnie za horyzont po grób. Daj Bóg, by mógł spocząć od twych nóg pół. Na starość ukołyszesz nie do wiecznego snu. And I believe in love, I believe.